नमद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतनाभात् गीतांबरादरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णास्वरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे बुधो नमः मनुष्य अगर धारणा अपनी कर ले तो बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हमारे सामने दो है, एक तो है संसार और एक है भगवान, बीच में है हम। तो संसार की तो सेवा करना और भगवान को याद रखना, खास बात। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की लीला के पद गाओ, चिंतन करो, भगवान का तो याद करो और संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, किसी को कष्ट न पहुंचे, सुख पहुंचे। शरीर से, वाणी से, मन से, क्रिया से, पद से, अधिकार से, योग्यता से, बल से किसी को कष्ट न पहुंचे, इसमें सावधान रहे। सावधानी ही साधना है और भगवान के याद करने में भी सावधान रहे, ये दो बात है खास। ये दो बात से मनुष्य बड़ा सिद्ध हो जाता है, और ये दो बात नहीं हो तो मनुष्य बड़ा सिद्ध नहीं होता। क्योंकि दूसरी बात पशु पक्षियों में भी है, खाने पीने की, सोने जगने की, आपस में मोह करने की, लड़ाई करने की, ये तो सब जगह छूट है। परंतु भगवान को अपना कहना और संसार की सेवा करना, ये दो चीज खास है। दूसरे जीव जंतु सेवा कर नहीं सकते, उनसे सेवा आप ले सकते हो, दूध ले सकते हो, बसा ले सकते हो, वृक्षों से फल ले सकते हो, पत्ता ले सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, आप ले सकते हो, पर गाय भैंस भेड़ बकरी सेवा कर नहीं सकती अपनी तरफ से। और मनुष्य में ये ताकत है, इसमें एक योग्यता है कि सबको ये सुख पहुंचा सकता है। ऋषि मुनियों को सुख पहुंचा सकता है, जल जंतुओं को सुख पहुंचा सकता है, भगवान को सुख पहुंचा सकता है। इसमें तीन बात है, अपना कल्याण कर सकता है, दुनिया का हित कर सकता है और भगवान को राजी कर सकता है, तीनों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसको कहते हैं संसार के लिए उपयोगी होने में कर्म योग है, अपने के लिए उपयोगी ज्ञान योग है, भगवान को प्रसन्न करने की भक्ति योग है। ये तीन योग योगास्त्रो में आप होता सीधी शादी हुआ। सज्जनों, अपना आराम और अभिमान और स्वार्थ इसका त्याग करके बर्ताव करो, और ये बर्ताव घर से शुरू, घर में से, घर में ही अपने जो भाई बंधु को तुम ये इनसे ही, जैसे बहनों के लिए सास है, ससुर है, दीरानी है, जेठानी है, नंद है, इनको सुख पहुंचाओ। अपने को समझो मैं इनकी सेवा करने के लिए आया हूँ, इनसे सुख लेने के लिए नहीं। संसार में यही तनु कर फल विषय भाई, इस संसार में आने का फल सुख भोग नहीं है। इधर शरीर कौन थे, क्षेत्र खेत, खेत में कोई सुख देने के लिए नहीं जाता है, कमाने के लिए जाता है। ऐसे हम लोग कमाने के लिए आए हैं यहाँ, तो सबको सुख हो, सास ससुर को भी सुख हो, देवराज जेठानी को सुख हो, ननद को भी सुख हो, सबको कैसे आराम मिले, कुटुंबियों को भी सुख हो। और पीहर में भाई माता पिता भाई बंधु भुजाई भतीजा सबको सुख हो। भाइयों के लिए ये बात है, माता पिता भाई संबंधी उनको सुख हो। एक एक भाई अपने अपने घर में दूसरों को सुख पहुंचाने को उद्योग करे, ये घर से ही शुरू करे, घर में से ही बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा, आप में अच्छाई आ जाएगी। अच्छे आदमी को सब चाहते हैं, जो अच्छे होते हैं श्रेष्ठ होते हैं वो सबके मांग रहती है। बहनों माताओं में भी जो अच्छी होती है पीर की वजह चाहते हैं, शास्त्र चाहते, सज्जन श्रेष्ठ होते हैं उनको अपने कुटुंबी भी चाहते हैं, दूसरे भी चाहते हैं और भी चाहते हैं, वो भले बढ़ जाए। और भले बढ़ने में भलाई करने में जोर ज्यादा आता है और भलाई सीमित होती है। किसी का दान दो, किसी की भोजन करो, किसी को कपड़ा दो, किसी को आदर दो, किसी को औषध दो, ऐसे देने की चीज के द्वारा दूसरे का भला करना, इसमें जोर आता है, खर्च होता है, कष्ट होता है, सबको कर नहीं सकते। परंतु एक ऐसा उपाय है जो बड़ी भारी सेवा हो जाए और आपकी भी सेवा साथ ही साथ साथ आपकी हो जाए, ऐसा ही उपाय है। बहनों भाई ध्यान देना, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और किसी को बुरा नहीं समझेंगे। तीन बात, ये बहुत भावी बात है। व्यवहार में इस तरफ लोगों की दृष्टि कम जाती है, कोई बुरा नहीं है, मूल में सब भगवान के अंश है, ये भगवान के प्यारे हैं सब। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के सब मेरे प्यारे हैं, मेरे उपजाए हुए हैं, परम पिता परमेश्वर की संतान है हम सब, तो भगवान के हम होने से बुरे नहीं है। बुराई हमारे में आ जाती है पर हम बुरे नहीं रहते। कोई भी आदमी हर समय बुरा रहता है क्या? रह ही नहीं सकता, भला तो सोते है, उसमें भलाई अपने निरंतर भला आदमी बना रहे, इसके लिए एक उपाय है बड़ा शुद्ध सुगम और सबके सभी को धारण कर सकते हैं। और दान पुण्य की तरह कठिनता नहीं आती, परिश्रम नहीं पड़ता, अपने को कोई विद्वान विचार बनना नहीं पड़ता, नया कुछ काम करना नहीं पड़ता, बहुत सुगम बात। और सबसे श्रेष्ठ बढ़ जाओ वो क्या है? किसी को बुरा न समझना, किसी की बुरा न चलाना, किसी को बुरा न करना। बुरा न करने से भला स्वतः हो जाएगा, और स्वतः होता है वो साधन असली होता है, और किया जाता है वो नकली होता है। हम करते हैं वो नकली होता है, और जो स्वतः होता है वो असली होता है। जैसे आप भगवान का चिंतन करते हैं तो नकली होता है, और संसार का चिंतन होता है वो असली होता है। इसका अर्थ ये नहीं भगवान का चिंतन नहीं करना, ये ऊंधी बात मत लेना। भगवान को चिंतन करना ही है, भजन करना, ये तो काम अब खास मनुष्य पढ़ा ही इसलिए है। अगर भगवान को याद नहीं कर तो मनुष्य क्या हुआ? क्या पशु पक्षी आदि भगवान को याद कर सकते हैं? गाय सबसे उत्तम श्रेष्ठ मानी गई शास्त्रों में भी, और बड़ी शोभा मूर्ति है, परंतु भगवान का भजन नहीं कर सकती। भगवान का भजन मनुष्य ही कर सकता है, परंतु असली भजन कब होता है? जब आप स्वयं अच्छे हो जाओ। तो ऐसे कैसे हो जाओ? बुरा ही नहीं करेंगे, भलाई करके अच्छा आदमी तो नहीं बनता, बुलाई बुराई छोड़ देने से भला हो जाता है। सर्वभूत ही सबका सबका कल्याण हो, सबका हित हो, किसी का बुरा न हो, मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। अब किसी को कष्ट नहीं पहुंचेगा तो आप भले नहीं होंगे, छोटे आप क्या होंगे, भले हो जाएंगे। किसी को दुख नहीं देंगे तन से मन से वचन से आदि से तो आप भले हो जाएंगे। तो भला होने के लिए भलाई करनी नहीं पड़ी, किंतु बुराई छोड़नी पड़ी। करने में तो परिश्रम पड़ता है, खर्च भी पड़ता है और पात्र उपाधि देखना पड़ता है, भेद होता है, पर बुराई नहीं करने में शुभ की होती है। दुष्ट और सज्जन और साधु और महात्मा और दुष्ट और कसाई और कितना ही क्रूर और राक्षस और भूत प्रेत और पिशाच हो, पूरा नहीं करेंगे। ये एक बात बहुत विलक्षण है, बड़ी ऊंची बात है, कभी किसी को पूरा नहीं करेंगे। ये अगर नियम ले आप तो बहुत ही बड़ा नियम है ये, कि भाई बुरा ही नहीं करेंगे और किसी को बुरा नहीं समझ लेंगे। आपको बुरा समझने का क्या अधिकार बताओ? कोई भगवान से संसार से कोई आपको अधिकार मिला है कि हम बुरे को समझे दूसरे को? बुरा समझने का हमारे हक क्या बताओ? बुराई छोड़ने से भलाई होती है, भलाई करने से भली करी जाती है, भलाई की जाती है, उसको किया जाता है साधन, उसका आदि अंत होता है। और जो नहीं किया जाता है स्वतः होता है, वो अनंत होता है, नित्य होता है। बुराई नहीं करेंगे आपके द्वारा बुराई छूटेगी तो निरंतर आपकी बुराई रहे तो जीवन हो जाएगा। अब भलाई करोगे तो कहीं भलाई, कहीं आपकी भलाई नहीं होगी, कहीं बुराई भी हो जाएगी। बस बुराई नहीं करेंगे तो किसी की हानि होगी, किसी की हानि नहीं होगी। अरे आप भले हो जाओगे, अरे भले को सब चाहते हैं। बहनों माताओं में जिनका भला आचरण है, शास्त्र वाले चाहते हैं, पीर वाले चाहते हैं। रास्ता अच्छा नहीं है उसको कोई नहीं चाहता। आप लोग भले हो जाओ तो आपको सब चाहेंगे। सबके चाहने के लिए भलाई नहीं करना है, भलाई करना है भगवान के लिए। सबसे भले कौन है? भगवान है सबसे श्रेष्ठ भले, भगवान है। तो भले होने से भगवान के साथ संबंध हो जाएगा आपका। मृगा मृग संग मनो प्रजंती गावस वो भी तरीका तुरंग गई मूर्खा से मूर्ख ही सुधे सुधे भी समानशील सख्यम। किसी का बुरा नहीं करेंगे तो भगवान के साथ आप एकता हो जाएगी। कितनी विचित्र बात है। आपने बड़ा हित ही होगा और क्या करो बताओ? दो बात हो गई, कहा तो कुछ नहीं करोगे, अरे करोगे तो भला करोगे। कुछ नहीं करोगे तो किसी का हित नहीं होगा, अरे भलाई करोगे तो हित होगा। बुराई छोड़ने से ये आप साफ होते। जैसे भगवान का चिंतन करते हैं तो वो करना पड़ता है और चिंतन होता है, वो होता है। ऐसे आप बुराई छोड़ देंगे तो आपकी तरह भलाई होगी और क्या होगा आप बताओ? कुछ नहीं होगा तो भी बुरा नहीं होगा, अरे भलाई करोगे तो बुरा नहीं होगा। कुछ नहीं करना होगा तो भलाई करना, दो ही बात, तीसरी बात क्या होगी आप बचाओ? शुद्ध विचार करके शंका कर लेना और क्या होगा। हम किसी को बुरा नहीं करेंगे भाई। ये जो त्याग रूपी जो साधन है इसकी बड़ी महिमा है। अपना विधि रूप से काम करना है वो भी बढ़िया है, परंतु त्याग सबसे श्रेष्ठ। त्यागा शांति अनंतरम शुरू हुई ज्ञानम अभ्यास आदि ध्यानात ध्यानम विशेष ध्यानात कर्म फल त्याग। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के तत्काल शांति मिलती है। त्याग एक ससुर छोड़ गया साधु बन गया, त्याग कर दिया, ये त्याग नकली है, असली नहीं है। असली किसी की बुराई न करे ये त्याग है, बड़े ऊंचे दर्जे का त्याग है। और शुरू कर लो घर में से, अपने माता पिता, अपने स्त्री पुत्र और भाई भौजाई भतीजे, ये खास कुटुंब ही है, खास खास कुटुंब ही है। चाचा ताऊ आ जाए, काका बाबा है, ये भी अपने हैं, साथी के भी अपने हैं, मोहल्ले के भी अपने हैं, घर के भी अपने हैं, पर खास संबंध ये है माता पिता स्त्री पुत्र और भाई भतीजा भौजाई। बहनों के लिए यही है सास ससुर देवर जेठानी और कभी कभी मौके पर नंद, वो तो हरदम नहीं है। हरदम तो देवरानी जेठानी सास ससुर देवर जेठ यही है, लड़का लड़की पति पुत्र इनके साथ में अपने बुराई किसी का ही नहीं करे, भलाई करे, यहां से शुरू करो, घर में प्रेम हो जाएगा। वे बुरा करने वाले भी आपकी बुराई कर नहीं सकेंगे, संकोच होगा, उसको भलाई सिखाने के लिए भलाई करने की जरूरत इतनी नहीं है जितनी बुराई छोड़ने की जरूरत है। ये भलाई करोगे आपसे आप भलाई पूरी होगी, बुराई नहीं करोगे तो क्या करोगे, करोगे तो भलाई करोगे तो भलाई आपसे आप होने लगेगी। भले आदमियों से भलाई स्वतः व्यापक होती है, भलाई सीमित नहीं होती है, ये भला बनने से भलाई सीमित नहीं होती है, भला करने से भलाई सीमित होती है। कितनों का करूंगा, कितनी क्षति से करूं, कितने रुपये से करोगे, सीमित होगी भलाई। यार बुराई न करना है असीम होगा, असीम किसी की बुराई नहीं करेंगे। तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख तुलसी पातक दर्द है देख तुलसी मुख। तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देता है तो उसके मुख देखने से पाप नष्ट होते, कितना महत्व हो जाएगा। किसी की बुराई नहीं करेगा तो आदमी बुरा रह सकता है क्या, अब विचार करो वो कैसे बुरा रहेगा। भलाई करके तो सीमित भला होगा, बुराई न करने से असीम भला होगा, असीम। हमने संतों की वाणी में पढ़ा है कि वो त्रिलोकी को पवित्र करता है और सब उनसे निश्चिंत हो जाते हैं। बड़ी बढ़िया बात है ये। जैन धर्म में कभी हम लीलोत्री नहीं खाएंगे तो लीलोत्री जितने लीले वृक्ष है वे निश्चिंत हो जाते हैं। रबिया की दृष्टांत दिया था मैंने, रबिया थी एक मुसलमान की लड़की, कुटुंब मर के एक ही रह गई, उसको एक धनी ने पालन कर लिया, खराब दृष्टि से मैंने स्त्री बनाऊंगा। बात ही भगवान की भगत तो बड़ी हो गई और उसे मकान में जावे तो भाव बदल जाए उसका। दो तीन बार गया विचार कर भाई ये कोई संत है तो उसे हाथ जोड़ कर दिया कि तुम परतंत्र नहीं हो, मैंने पालन पोषण किया है पर माता जी तुम परतंत्र नहीं हो, बिराजो यहाँ पर तो कोई कमी नहीं, रोटी की कपड़े की मकान कोई कमी नहीं, और जाना चाहो तो बंधन मत बांधना। तो वहां से चल दी वो मक्के गई, मक्के गई तो मक्के से है थोड़ी दूर पर वहाँ एक गई तो एक कुआ था गांव से बाहर, वो कुएं पर पहुंचे तो वहां एक कुतिया जिसने बच्चे दिए थे पेट चिपका हुआ बेचारेगा, वो बच्चों को छोड़ गांव में तो गई नहीं, फिर वहां को रोटी मिली नहीं ना पानी मिला, तो उसको देखा तो दया आ गई, दया वो देवे क्या पास में कुछ नहीं, एक साड़ी एक पे और कुछ नहीं, तो वो पास में वही करे तो वह कुआ था तो उस कुएं में पास में साड़ी और कुछ है नहीं पास में, क्या करे तो क्या किया कि अपने साड़ी ही लटकाई हुए पानी में, तो पानी में पहुंची नहीं तो लट्टी तोड़ करके वो साग में पहुंचाई, ऐसे दो चार लट्टी तोड़ तोड़ कर सारी डोरी बना और पहुंचाई, पहुंचा कर भिजोर भीज गई आ गई है, भिजो कपड़ा आ गया, अब पानी पावे कहा मैं, तो बैठ के यो दोनों साथल और पेट बीच में सो दिया पानी, वो अलग अलग निकल लग गई, फिर वैसे लाकर कपड़ा भिजो करके फिर सो दिया, तो लिखने को थी तो रात वो पानी पीजे बाद देती रही और लिखती रही, वो चिपते हो गई। देखो सलबल की खेती बेलापुर गुदार ये बेड़ापुर होता है ना उस समय में जो होती है बहुत बहुत काम की चीज होती है, अब मामूली चीज नहीं हुई, बड़ी भारी चीज हो गई। बच्चे मर रहे थे, वो मर रही, दुख पा रहे थे, तो तृप्त हो गई। वो तृप्त होने से मक्का के दर्शन हो गए, वहां से वहां का मक्का शरीफ के दर्शन हो गए, दर्शन होते वही रहने लग गई, मस्त हो गई कि मेरे कितने कृपा मेरे को जो दर्शन हो गए। वहां रख दी तो लोगों ने कुटिया बना दी, फिर तो लोग देने लगे रोटी वोटी, कुटिया को मिलेगी उनको भी मिल रही। वो गई नहीं गाँव में, वही आने लगी सभी सर्वभूत पर हित, जिस मन पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसु नहीं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो पर हित के आते तो वही रहने लग गई, और लोगों में बड़ी महिमा हो गई। अब कुत्तिया को भी रोटी मिली, उसको भी रोटी मिल गई, सब तरह ठीक हो गया। तो मक्के जाने वाले फकीर कहीं आए मुसलमान, तो उनके सामने कहा हमारे यहाँ रबिया रहती है, वो बड़ी भगवान भगत है, वो बड़ी फकीर है, तो देखो दर्शन करे। तुम तो गांव में से आए तो मजा शाल है, लोमड़ी है, ससला है, खरगोश है, मैं पास बैठे बड़े जंगली जानवर, तू भी आते देख वहां भागे, तो देख जागे रबिया यहाँ नहीं है, नहीं तो कुटिया में जंतु कैसे बैठे है, जाकर बैठे भीतर बैठी है वो। तो उनको आश्चर्य आया कि तेरे पास सब जंतु बैठे थे और हमारे को देख भाग गए, क्या बात है, हमने सब कुछ सुन नहीं है कैसे भाग गए। तो उसने पूछा कि आपने मांस खाया गोश्त खाया क्या, तो खाए आए, तो भाई प्राण सबको प्यारे होते हैं, अदृश्य असर पड़ता है, तुम खाए हो तो उसे जाएगा जंतु तो रहेगा, मेरे को खा जाएगा, इस बार जंतु भाग गए, मैं कभी नहीं खाती हूँ, मैं भैया मांस का नहीं खाती, कंडा जो कुछ नहीं खाती हूँ, तो बैठे तो मेरे विश्वास था। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्नोदो वैर त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पे उनके पास में पैर नहीं करते, सिंह बकरी साथ खेले, हरिण सिंह साथ खेले, बैर नहीं हुए। वाल्मीकि जी आश्रम का आता है ना साथ खेलते, इतना प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ऐसी बात है, तो किसी के अहित न करना यह शुरू होता है, भलापन श्रेष्ठ पर शुरू हो जाएगा, फिर होता हित ही होगा, स्वतः होगा, स्वतः जैसे स्वतः संसार का चिंतन होता है ऐसे भगवान का संबंध हो जाए स्वतः याद आएगा। अपना कुटुंब भी आपको याद आता है कि नहीं, जिसने आपकी सेवा की है वो याद आता है कि नहीं, याद आता है। भगवान को अपना समझो और भगवान की कृपा समझो, तो ये श्री भगवान ने दिया है, मुझे सब भगवान ने दिया है, तो भगवान की याद आवेगी। ये दो ही काम है, संसार का हित करना, सेवा करना, भगवान को याद करना, ये सार बात है। ये मनुष्य ही कर सकता है, देवता नहीं कर सकते, और कोई जोड़ी ऐसी नहीं है जो मनुष्य के समान सेवा भी करे और भगवान को याद करे। तो ये नियम लगे दुख नहीं देंगे, हम कष्ट नहीं दे रहे, भाई कष्ट नहीं दे रहे, में क्या खर्च होता है बताओ, क्या विद्या की जरूरत है, क्या पढ़ाई की जरूरत है, क्या योग्यता की जरूरत है, क्या समय की जरूरत है, किस बात की जरूरत है, क्या अवस्था की जरूरत है। बुरा नहीं करेंगे तो त्यागे, बुरा नहीं करेंगे तो बुरा बुरा सब संसार जो नाशवान है, ये नाश होना बुरा ही है, ये मिट जाए अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात से दूर बात है, घर में से शुरू करें, घर वाले आपका आदर करे निरादर करे आप चिंता मत करो, अपनी तरफ से सेवा करो, पहुंचो। उमा संत की यह बधाई, मंद कर जो करी भलाई, अब मंद कर जो करी भलाई तो भलाई कर भलाई करेगा ही, और उदासीन रहे तो भलाई करेगा ही, मंद कर जो करी भलाई उसको भला करने का काम है। निष्पीड तो मधुर मुद ही सुगंधा, ऊख होता है उसे तेरे यहाँ तो मीठाई मीठा निकलता है, ऐसा नहीं मेरे को कष्ट देता है करवा निकल जाओ मीठाई है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, उनको लोगों ने कष्ट दिया है, कष्ट दिया तो वो उन बुराई नहीं करी, उन्होंने बुराई नहीं करी, जब संत हो गए बुराई छोड़ने से भला आदमी स्वतः हो जाता है, स्वाभाविक ही। मन से किसे बुरा ना चाहो, बड़ा भाव असर पड़ता है। अब वो रबिया बैठी है तो जंतु जंगल के जंतु पास बैठे हैं, अब वो बुलाना थोड़े आते हैं। भाग गए। ऐसे साधुओं की बातें मैंने सुनी है, व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहता। वे रहते तो वह सांप पास में आ जाए, जंतु पास में आ जाए और वगैरह बोलता है, लोग कहते आज तो बाबा जी खा जाएंगे। वैसे वैसे बैठे सांप आ जाए पास में चला जाए, विश्व आ जाए पास में चला जाए, बिना सीढ़ी क्यों खावे सांप भी दूसरे नहीं खाता। और भीतर में सब दया हो रही है पर भी तो वो नहीं डरता, करता ही नहीं। एक मथुरा दास जी अवधूत थे, उनका एक अग्रवाल संत कहते थे, मैंने दर्शन किए हैं ऋषिकेश स्वर्गाश्रम यहाँ रहते थे वो, तो बस जंगल में रहते थे। गांव में जाते तो चिंतनों की लंगोटी लगा लेते, भिक्षा कर जाते वो फेंक देते, साफ मार गया एक चमड़ा हो गया मोटा मोटा, अपना शीत में कारण से आखिर चमड़ा बड़ा हो गया, जंगल भी पड़े रहते। तो उसकी बात सुनाते थे, वो कहते थे कि मैंने पूछा कि महाराज आप जंगल में रहते हो, कभी बाघ भी देखा है? वहां देखा है। कैसे? तो ये कोई अंग्रेज आया था, उसने सिंह को मार दिया, सिंह मारने सिंघनी गर्जना कर रही थी, बड़ी बड़ी जोर से दहाड़ रही थी। वो कहते मैं जंगल में बिल्कुल पड़ा था, सोया वो पड़ा था, रात थी, वो दहाड़ रही थी, दहाड़ थी इधर ही आ रही थी मेरी तरफ ही, बिचार में कोई लाल है। तो कहते अपने टूटे रहे भाई, हमने भी बुरा किसा किया ही नहीं, मैं तो मेरा है नहीं पड़ा रहा। वो दाड़ती दाड़ती आई तो मेरे को सूखा जीता, न डरा न घबराया न कुछ किया, सू करके फिर बैठ गए, बात बैठ गए, बैठ कर शिक्षा चली गई और दाड़ा मिट गया। उठा वो चिल्लाती थी वो मिट गया उस तरह। तो मेरे मन में कोई ना तो उनको भय हुआ, ना कोई प्रतिकार किया, ना कुछ नहीं किया, सूंग बैठ गए। जो हृदय में श्रद्धा होती है, सीधापन होता है, हितेशता होती है, असर पड़ता है लोगों का, सबको प्यार लगता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे क्यों लगते हैं? उनके एकदम वैर नहीं है किसी से, तो अच्छा लगता है। गद्दी का बच्चा भी अच्छा लगे, कुत्ती का बच्चा भी अच्छा लगे, और कोई बड़ा अच्छा बढ़िया है। बालक भी छोटे छोटे बोले गीता रामायण कुछ देर पर छोटे सुनते अच्छा लगता है, क्यों उन्हें राग द्वेष नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात में थोड़ा राजी थोड़ा राजी जद हो जाएंगे, गीतन पकड़ते ही नहीं, कैसे पैर करते ही नहीं। बोधो बालक मन क्रीड़े, एक आदर्श माया है, समझदार होता है बालक के खेल खेल कर विद्वान नहीं मस्त रहे, मस्त रहे ऐसा। तो भगवान में मन लगे जिसका, और भगवान में मन लगे वो सब प्यारा हो जाता है, क्यों भगवान सबके परम पिता है। हमारे कुटुंब का भला करने वाला हमारे को अच्छा लगता है कि नहीं? यार भगवान सबके कुटुंबी असली, तो भगवान से भजन करने वाला अपना दिखता है। संत महात्मा को देखा है मैंने, वो अपने दिखते हैं। घर में खटपट होती है वो संतों से जाकर कह देते हैं, हरे को कहने में संकोच करते हैं, संतों से जाकर पूछ लेते हैं, बात कह देते हैं। घर की बीच में स्त्री पुत्र के आपस की, पुरुष स्त्री की, दोनों की बात वो संतों कहते बिना पूछे कि मैं क्या करूं कैसे करूं, तो भाई ऐसे करो तुम इससे करो, सरलता आ जाती है हृदय में। कपट गांठ मन में नहीं, सब सरल स्वभाव, नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव, किसी कपट नहीं है, ढो नहीं है, सर्वभूति तेरा सबका इच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं भवेत्। किसी को दुख न हो, किसी का अहित न हो, अपने भाषा बिना भी अहित न हो। हित क्या करे, पास में कुछ है ही नहीं। रबिया के पास में क्या था बताओ? एक साड़ी थी, इसी से कुछ चीज नहीं। ऐसी बात पैदा नहीं होती आदमी के, ये पैदा नहीं होती है। दया होती तो पैदा होती है, नहीं नहीं नहीं नहीं पैदा हो जाती है। ऐसी विलक्षण बात है। तो हृदय में ये दया है, कृपा है, सबकी सेवा बन जाए, सबको सुख हो जाए, किसी को दुख ना हो, किसी का बुरा बच्चा हो, इस बात से बुरा करने से अपना बुरा होता है, दुख देने से अपने को दुख होगा। ये करनी अच्छी तरह सच्ची बात है। इस बात से सबका भला हो, सबका हित हो, सबको सुख पहुंचे, सबकी सेवा हो जाए, कम से कम दुष्ट किसी को दुख नहीं देंगे, दुष्टता नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे। मंद कर्म जो करे भला है। एक संतों की बात सुने तो दूसरे थे ब्राह्मण लोग, दूसरे लोग तो संतरी महिमा होगी ज्यादा, तो लोगों से सही नहीं गई। तो एक दिन जंगल में गए तो दो चार आदमी मारने लगे तो अपने चादर उड़ दी, चादर उड़ दी, माफ हो चले गए। तो दूसरे पूछे चादर क्यों उठी, चादर ये उठी कौन है मारने वाला, मैं अगर पहचान लूंगा तो देखने पर द्वेष पैदा हो जाएगा, तो किसने मारा मैं जानते ही नहीं, अपनी बैर पैदा हो जाए मन में कि मेरे को मारने वाले हैं, जब देखो नहीं पहचानूंगा नहीं कोई है। कितनी विचित्र बात है। इस बात में चादर उड़ती, चादर तो ढाल थोड़ी है, मार पड़ जाए कौन मारता है अपने देखना। मरे साधु थे वे कह रहे थे मारेगा कोई तो, कि तो बुखार आ गया एक दिन, कोई राजी हो जाए। ऐसी बात तो किसी का अहित नहीं करेंगे भाई, अपने जान तक बने मन से सेवा करेंगे, जितनी सुगमता से बनी सेवा करो, मन बुरा नहीं करेंगे, ये पक्की बदलेगा। निषेधात्मक साधन परमात्मा की प्राप्ति कर देता है, क्योंकि जो असत में अपनी आसक्ति है निषेधा करने से वो आसक्ति छूट जाती है, तो परमात्मा प्रेम हो जाता है। विद्यात्मक इतना विशेष नहीं होती, निषेधात्मक साधन है तो किसी को कुछ नहीं देंगे, नियम कर ले अपना, फिर कभी हो जाए राम राम राम राम राम राम, जागो से माफी मांग ले भाई मेरी भूल होगी कृपा करो, वो कृपा ना करे माफी ना करे तो कोई हद नहीं है। आपने माफी मांगे आप माफी हो जाएगी, माफी भगवान करते हैं और माफी करने की ताकत है। माफ करना क्षमा करना भी मामूली बात नहीं है, भगवान की कृपा से होता है, और नहीं करे तो भगवान वो आप अच्छे हृदय से माफी मांग लो आपकी माफी हो जाएगी। तो बढ़ते रहेगा नियम, ये नियम अगर 12 महीना आप मेहनत करके पालन कर ले पूरा, 12 महीना लग जाए तो भी आपने बहुत बड़ा भारी काम कर लिया। 5-7-10 दिनों में महीने 2 महीने कर ले कहना ही क्या, कहते क्या बुरा नहीं समझेंगे भाई, किसी बुराई करेंगे नहीं, बुराई सुनेंगे नहीं, बुराई कहेंगे नहीं, बुराई देखेंगे भी नहीं, ऐसा तो सब आ जाएगा। 3 बात की, बुरा न समझे, बुरा न चाहे, बुरा न करेगा तो बुराई सुनना भी बंद हो जाएगा, बुराई देखना भी बंद हो जाएगा, बुराई छोड़ने से भले हो ही जाएंगे, बुराई छोड़ने पर भला नहीं तो क्या होगा, वो आप ही विचार करो, सदे भला हो जाएंगे स्वाभाविक, किसी का बुरा नहीं भले हो जाएंगे। अरे भलाई होने की जो चेष्टा है इसमें देर लगेगी, अरे सीमित होगी फिर भी किसी की बुराई रह जाएगी, और बुराई नहीं करे तो भले सदे होगी। और भगवान को याद है, भगवान को अपनापन समझो, याद जाता आता है अपना कुटुंबी, तो अपना सच्चा कुटुंबी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर, सच्चा मित्र है जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चरण की तब हो मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है, ऐसे भगवान है हमारे, सूर्यदेव सर्वभूत धारा ज्ञात शांति गच्छति, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु प्रभु पुकार। अपना करो, अपना पड़ा याद ज्यादा आएगा, अपनी चीज हरे याद आती है तो संसार में। मीरा माई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरा तो भगवान है, दूसरा कोई मेरा नहीं है। सेवा सबकी करो, सेवा सबकी करो, पर मेरा अपना केवल भगवान है, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं, साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये सांप बिच्छू वृक्ष एर आप सब परमात्मा के सब बेटा है, सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरस छुते छुते स्वभावी। किसी को दुख नहीं दे, कष्ट नहीं दोगे तो अपना सुख राशि बना स्वतः आपका सिद्ध हो जाएगा। इतनी विचित्र बात है। इस बात से भगवान को याद रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो अपने नाम से, और किसी को कष्ट न दे। करे स्वरूप गुरु सिंह बाहर जिनके साथ संबंध हो उसका बुरा न होगा। कुमार संत की ये भलाई मंद कर जो करे भलाई, अब मंद कर जो भलाई करेगा भलाई कहाँ नहीं करेगा, वो तो स्वतः भलाई होने लगेगी, बुराई मिट जाएगी, भले सुते और उत्पन्न हो जाएगी। इस वास्ते सबको हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। वे कैसे हैं कैसे नहीं अपन मत देखो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भवन बुहार। अब बुरे हैं बुरे अपने क्या है भाई, अपने बुरे देखने का अधिकार ही क्या है, किसी को बुरे देखने क्या अधिकार बताओ, बुराई करने का अधिकार है, भलाई करने का सबको सर्वभूति तीर्थता भगवान ने कहा, प्राणी मात्र का हित है वो करना है, अपने अहित किसी का ही नहीं करना है। सज्जनों ये बहुत बढ़िया बात है, आज से इस बात को पकड़ ले और इसको धारण कर ले, कहीं बुरा जो माफी मांग ले, भगवान से कह दे नाथ आज मैं भूल गया, कृपा करो नाथ मैं भूल गया, बोले उसे जान नमस्कार करे भाई मेरी गलती हो गई, शुद्धि हो जाएगी, आप साहब पवित्रता आ जाएगी। बुराई न छोड़ने पर होगा क्या, भलाई तो और क्या होगा बताओ आप। शरीर से वाणी से मन से अधिकार से योग्यता से बल से विद्या से योग्य सबसे भला करो तो भला हो जाए, बुरा नहीं करेंगे तो इतनी बढ़िया बात है, तो ये धारण करो। राम या प्रवचन सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 जनवरी 1998 दोपहर लगभग 4 बजे भीनासर धोरा में हुआ। राम